57. Kaset Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ 7 göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ Sonra gözünü 2 kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İza ulqu fiha semi'u laha shahiqan ve hiye tafur. Takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha كُلَّمَا أُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Onlar da, evet bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي اَصْحَابِ السَّعِيرِ Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَب۪يرُ Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu? أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür. أَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٌ Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. أَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Sen de ki, buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, İşte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Nun Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sabilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma. وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَن۪ينَ Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkâra, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der. Senesimuhu alel hurtum. Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. İnne belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz eqasemû leyasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestethnûn. Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّر۪يمِ Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدَخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْك۪ينَ Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler. وغدوا على حرد قادرين. Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Gerçeği anlayınca da, hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Onlar da, Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا اَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدَرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ Yoksa sizin bir kitabınız var da, seçip beğendiğiniz her şeyin sizin olacağını onda mı okuyorsunuz? اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ Ey Muhammed! Sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez. خَاشِعَةً أَبَصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır. Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthqalun. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar? فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومَ Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti. لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı. وَإِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجَنُونَ Doğrusu inkar edenler, Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı, o bir delidir diyorlardı. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Oysa Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka. Kıyamet. Mel-Hakka. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّ Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Ad kavmine gelince, onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler. Sekhkharaha aleyhim seb'a leyalin ve thamaniyete eyyamin husumen feteral kavme fîhâ sar'a. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler. فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi. اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُوا Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقَرَعُوا كِتَابِيَ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Kitabı sol eline verilen kimse ise, keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o, Yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur. فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Tenzilun min Rabbil alemin. O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Öyleyse sen, Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. Üçüncü ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. Lilkâfirîne leyse lehû dâfi'. Minallâhi zil me'âric. Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi. Te'rucu l-melâiketu ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miqadâruhu 50,000 sene. Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar. Fasbir sabran cemile. İnnehum yarawnahu ba'ida ve narahu qariba. Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّت۪ي تُؤْو۪يهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın. Kelle inneha leva nezza'aten lişşeva. Ama hayır. Bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fa au'a. O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır. İnnel insane hulika halu'a izâ messehu şerru cezû'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. اِلَّا الْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Ancak namaz kılıp namazlarına devam edenler bunun dışındadır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Onlar, mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ Emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar? اَيَطَمَعُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık. فَلَا أُقَسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ersalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmek أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا Yine Nuh, Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır. أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz? وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, Ey Rabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yevus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارًا Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerin ise sadece helakini arttır. 58. Kaset Cin Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun, Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk. وَاَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor. وَاَنَّا لَا نَدَر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir? وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk. وَاَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden. وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı. قُلْ اِنَّمَا اَدَعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا. Ey Muhammed! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam. قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. De ki, ben size ne bir zarar verebilirim, ne de bir yarar sağlayabilirim. قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Hatta iza ra'u ma yu'adun fesa'lemun men adafu nasiran ve aqallu adada. Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir. قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz. اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah, onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Allah, o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah, onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْ يَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere, kalk, namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku. İnne senulqi aleyke kavlen thaqila. Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. İnne naşi'atel leyli hiye eşeddu vat'en ve aqvam qila. İnne leke fin nehari sabahan tawila. Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle O'na yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de O'nu vekil edin. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak, ve onlara biraz mühlet ver. İnne ledeyne enkâlen ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussatin ve azâben elîmâ. Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur. اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَب۪يلًا Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. İnne hâzihi tezkiratun femen şâettehoze ilâ rabbihi sebîlâ. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar. İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edena min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak vallahu yuqaddirul leyle ven nehar عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir ve rabbeke fekebbir. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Sura üflendiği zaman, işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak. ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدًا Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor. Kalla innehu kana li ayatina anida. Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir. Saurhiquhu sa'uda. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. İnnehu fekkara ve kadder. Fekutile keyfe kadder. Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti. Thumme kutile keyfe kadder. Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu. ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı. ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرْ Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi. سَأُصْلِيهِ سَقَرْ Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım. وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkâr edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür. Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer. اِنَّهَا لَاِحْدَ الْكُبَرُ نَذ۪يرًا لِلْبَشَرُ Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ay'a dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur. İlla ashabel yemin fi cennetin yetesaelun anil mujrimin ma selakakum fi sakar. Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar, sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkârların durumlarını soruştururlar. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyorlar. Kalla bella yakhafun al-ahireh. Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. Kalla innehu tezkireh. Femen şa'a zekereh. Ama hayır. O Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ takva ve ehlul mağfira. Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah ve la uqsimu bin nefsil levvâmeh. Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz. بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan, kaçacak yer nerede diyecektir. كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ Artık insan, özürlerini sayıp dökse bile, kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için, henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir. Kalla bel tuhibbun al-ajile ve tedarun al-ahire. Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Vucuhun yevme izin nadire. İlâ rabbihâ nâzire. O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Ve vucûhun yevme izin bâsire. Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkire. Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır. كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ Hayır, Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman, acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَطَّى اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık. ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى Sonra yine layıktır sana azap layık. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan henüz anılan bir şey olmadan, onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi? اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık. İnna hadaynahu s-sabila imma shakiran ve imma kafura Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir. İnna اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَع۪يرًا Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا Şüphesiz ki iyi kimselerde karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler. اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır. مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur. عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura. Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl. İnne hâulâi yuhibbûnel âcilete ve yedarûne verâehum yevmen fekîlâ. Doğrusu şu kâfirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar. نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا. Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İnne hâzihi tezkiratun femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ve mâ teşâûne illâ İnşaallah. İnallah kan alimen hakima. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yudahilu men yeşa'u fi rahmetihi. وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا. O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ. At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ. Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir? لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline. أَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّل۪ينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِر۪ينَ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِم۪ينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Elem nehlukkum min ma'in mehin fece'alnâhu fî qararin mekin ilâ kaderin ma'lûm فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline. İntaliku ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn. İntaliku ilâ zillin zî thalâfi şu'ab. Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb. İnnehâ termî bişerarin kel qasr. Keennehû cimâletun sufr. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu öyle bir gündür ki, onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّل۪ينَ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَك۪يدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي ظِلَالٍ وَعُيُونَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz, iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulû ve temettû qalîlen innekum mucrimûn. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Ey inkâr edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Onlara, Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Onlar, Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?